الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. سورة ياسين کی مقاصد بیانی دو چول مقصد د قران حکیم صداقت او دویم صداقت رسول بیا ور سره تسلیات رسول الله صلی الله علیه وسلم تا جدی خلق باندې غم او پریشانی مکوا چستا بیان او ستا دعوت دی تا فیدا نور کئی. اللہ وی ما محروم اکڑی دی دی ہدایتنا دا غید پارم ولڑی رسباب پیدا کڑی دی چی دی اغی کی مصروف دی نستانا فیدا نشی حاصل ہو لے تا دعوت نشی قبلولے. دا اغی عوارضو او موانعو نے تعبیر کڑیو پا اغلال سرا چماز دی خلقو پسٹونو کی زنزیرونا چولی توقنا دا اغی مطلب یعنی دا سی نظریات تی دنیا کی دا سی عمال دی جرمونا و گناہونا دی چی دی بسکینا و توبت نوبا سی اگا والا سبب و گرزید دا محروم والی چی دا اللہ دا لوی نعمتنا چی اگا ایمان دے قرآن دے داغینا محروم شو. ندی آیت مقدسہ کی داغی و سمراو نتیجہ بیانی چکلا دیو انسان دا پارا اگا خپل غلط خیالات غلط تفکرات غلط نظریات سبب وګرځي چې دې محروم کی د هدایت نه او د ایمان نه او توحید نه د دې نتیجه وسی نن ته یو سماره بیانې وسواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بقره کې هم دا مضمون ذکر شوی پاول سپاره کې چې دمر عظیم مبلغ دمر عظیم معلم خبره په یو بنده اثر نکوي دا انتهایی گمراه انسان چې دا بیان او نه بیان دا دعوت او نه دعوت دا برابر شي په یو بنده باندې دا هغه انسان انتهایی بدبختی او بدقسمتی ده. نو برابر دی پدی باندی کتو او یرے دی لراو کون یرے خبر خو مجهول وا کنا او مبهم وا ولی کله داسې هم کیږي چې انسان دومره خوش قسمت ای او د الله په دومره فضل او رحمی کاغه ته حق بیان وشي او کون شي نه هدایت حاصل کړي هغه حق تر رسیدلې داسیم بگشتا دی نوچویوی چلا یومینون خبر واضح شوا چه اے پیغمبر پاک ستا یراول دی لرا او نیراول برابر دی پدی کیچی ایمان نراولی برابر والے پدی کی دی چلا یومینون اس اثر نکی پدی باند نبی سورۃ البقرہ کې د دې علت بیان کړو چې تاولې د پیغمبر د بیان سره او د دعوت سره ډیر مخلوق کامیاب شو ډیر مخلوق د تیارو نه رڼا ته راووت چې دا بي دی باندې ولې اثر نه کوي قال تهویلو چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم دی باندې مهر جباریت لګېدلې او د دې زو جرمونو کفرونو او ظلمونو په جواب الله ته حزک نسبت کیږي چار کار الله کوي بغیر داغ نئیس سوک سنشی کولے که مہر دے غی لگئی که ہدایت تے آغی کئی خو اسباب یہ ایوی که نا اسباب یہ دادی اغا گناہونا و جرمونو دل تیغنے ذکر کرے ذکر آغا بیان شیو پخپل زیبان دی ندائی سمارا راو بستا چکل ادی په سټونو کې زنجیرو ندی د دین الله دیوالونه والد مخ کې ورستو بن کړی دي د هدایت نه محروم کړی دي نو سماره دا شوا چې سواو نالیم ستا بیان او نه بیان ستا تبلیغ او نه تبلیغ ستا يرول او نه يرول دي ته برابر دي چې لا یومنون د یو طرف بیان کو روز بل طرف بیان ای او دې لپاره بیان ای چې دا نقصان د دین دی ستانه نه دی ستا په دعوت کې او ستا په بیان کې او ستا په اخلاص کې ذره فرق نشته دی پریشان نشي دا نقصان ټول د دین دی ورنہ دا سی خلق شتا دے چکلتا آغی تا دعوت ورکا آغی دے اللہ تراو بلل ناغی فورا قبول کا آغی ایمان راوڑا آغی کدیر انقلاب راگے دیر دا سشتا دا آغی ام سبب بیانی چی داغی خلق قولی دے پیغمبر دا بیاننا و دعوتنا دمرا لوے فیدا حاصل اکڑا دا غید پار اخپل اسباب دی چی غیتا صحیح اعمال او صحیح فکر او سوچ چی اللہ چالا فهم او بصیرت ورکڑی اگر پا خبر باند سوچ او فکر روکی اگر دا اخپل عقل نکار واخلی ناغتا دنیا کی ډیر سہولت حاصل شي انما تنذرو من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب بیشکا فیدور کی استایا رول اگا چاہتا چی دا قرآن تابداری کی او یریگی دا رحمان بادشانا سرا دی چلی دلے ندے دا دا انسان دا پارا اگا بہترین اسباب دی چی باغی سرا دی منزل ترسی نو یو سبب چې دا الله کلام په خوګو لګي دا ډېر بهترین سبب دی دا ډېر قیمتي صفت دی چا باندې چې دا الله کلام خوګ ولګي نو بس کامیاب شو من اتبع الذکر تعبیر ته ځکه په دې سره وکم چې دا چا زلتا چې دا قران رڼا راشي نو بیا بل پلکم پل اغا بیا کل صبری گی اخو دا قرآن خادم جوڑ شو نو اتبع ذکر ہے ذکر ہوئی چاہ خوزی نوس اللہ دا کتاب نخوا بے شکا تنظرو مانا فیدور کیستا یا رول اغا چاہتا کتاب داری او پابندی کی او محبت کی دا اللہ دا کتاب سره ذکر قرآن تا ہوئی ذکر ستا ہوئی نصیحت تا ہوئی عبرت تا ہوئی قرآن نصیحتم دے قرآن عبرتم دے قرآن یاداشم دے تا تا غزالا مسلحا دے دا الستو دو وقتو دا الستو دو وقتو دیر پخانے وقتو چمونگا ټول داغی وقت امزولی ہوگا رخا دا اس پا که مشر او کشر جو پیدا شو نور دا الستو پا وقت که مونگ طول امزولی پا یو دے پیدا شو آدم علیہ السلام اللہ را نوادا واغستا دا خپل ربوبیت چی الستو بی ربکم ولی دستاسو رب نیم او طولوی چی بلا ولی نیم نو ذکر وته زګویلی چې دې مونږ ته زړه مسله یادې دا ګور ډیره زړه مسله ده خلق وته نوی مسله وی نوی خود دې دادی هغه څوک چې تابعداري کوي د قران او چې تابعداري کوي د قران نزل کوي د خدای نه یره پیدا شي دا قران اثر دی خلق باندې سو د خلق زلونو کې د الله خوف پیدا شي د الله یره پیدا شي دا ډېر به تر اثر وکړي اغه الله چې لیدل نه دي ایمان راول د غیب باندې یومنون بالغیب خشیه الرحمن بالغیب دا ایمان الله تډیر خوګ دي دا ایمان الله تډیر مقبول دي دیو جنا د دی امت یو فضیلت دا دکن کنتم خیر امت ولی بہترین امت این زکا تاسو پا غیب ایمان راوڑے دی انور امتنو معجزی غختی ہر پیغمبر تبیوی چی فاتی بی آیتن فاتی بی آیتن معجزہ او خیا نموجزه با توخو آغین بیا به ایمان را نوڑ چا براوڑا چانا ادی امت موجزه نده گوخته دیده غصی پا اللہ باندی ایمان را ولده پا غیب باندی چوی نوینا معلومات را تنشتم بلکل اللہ پی جنگلی خدا سے نکیگی منطقیان لگی آئی زان حلاقی اوغر کئی ویدہ اللہ کنہا ندہ معلومہ اگیل آخدہ ندہ پی جندلخا اگیل ویدہ اللہ کنہا ندہ معلومہ یعنی نو دے پی جندلے نتاسو ځان ته مسلمانان څنګه وای مونږ هو کنه نه ګورو مونږ چې قران کریم د الله معرفت په کومه طریقه ویل دي په هغه طریقه مونږ پیژندل دي چې الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الکه کنه ذلك انا ته په کنه سپويږي قران وګوره چې تا د الله تعریف او پیژنې نو بس هغه مایوس دي ویره الله علم په الله ناراضي جنس او فصل نشته نو بس تاسو به نه پیژنې بس اسی دنیا کې پیدا شوې مونږه خو پیژنو مونږه او په خپل صفاتونو په قدرتونو سره پیژنو اگر کوي نو یې نه ایمان بالغیب فبشروا بمغفرة واجر کریم الله وی خوش خبری ولا ورکا نقد کار دې فبشر زیر ورکا دی انسان لا کم من انما تنذر من ارسوک چی دے بخشی خوشخبری ورکا دل ارام پڑیر لوی مغفرت بی مغفرتن تنوین دا تعظیم دے پڑیر لوی معفیس ارام پڑیر لوی بخشیس سرام و اجر کریم او پادا سے اجر سرا چاہ عزت مندے جنت تے کنو د انسان دو خبرو ته ضرورت ته بس چې هغه یو مخکې د اهم ده او بل د هغه په نسبت سره غیر اهم اهم ده دا چې د بوج نه خلاص شي چې حضرت عمر رضی الله عنه وی دانشمند انسان دوراندیش انسان نبی اسلام ویلو چې بالفرض زمانه رستو یا زنوم را لیکل شوی نو عمر با پیغمبرو حدیث تا مسند کی دو مسند کی راضی دی احمد ابن حنبل کی ناغوی چی اللہ زمان فیصلہ سر پسرو کی کفافا لا لیا ولا علیا زس غالمنا وچی پا ما باندی بوج نئی اس نوارم وچی دا بوج نخلاص چن دا دیر اهم ضرورت تی چی انسان دا بوج نخلاص چی او دویم ضرورت دادی چی واجرین کریم یا اللہ کزما عمل قبول شوی او دا غیص عوضی نوارم یا زکا چی دا زما حق دی چی حق نوارم خو گنانگاری دنیا کې دی پچا حقی نو غالی بے دن منغلی کے یر جگلی نشم کولی نو زکی دو خبری ذکر کلی دیر ضروری دادا چه بے مغفرتن بخنوشی معفیوشی انسان دا گناہنو نبچ او اجر دیر عزت مند نیکو اعمالو عجیبا کتاب دا بس زنزیر دے او دین خبر را روانو چه اللہوی دیر خلق دی چې ما محروم کلی دی او دو پل قهر و غضب قلاغانی میں تچا پیر کلی دی فاغشیناهم فهم لا یبصرون نو سمره بیان کلا چه سواؤن علیهم دی تستا بیان فیدا نرسی دی سمره شو بیا مقابله کې د حق پرستو بیان شروع کا جنما تنذرو من اتبع الذکر دا خلق يرول شي دا ستاسو بیان ډیره پیدا اخلي او ډیر خوشالي او ډیر سکون او تحصیل شي نور پسې آیات مقدسه کې الله رب العزت دغه سبب بیان چې دا ولې الله تعالی زبردست بشارت ورک وبشر مغفرت او پاجر سره. الله رب العزت وی چې بس زما مهرباني ومنه کنه ښا ولي کتا سوای چې دی خلقو ایمان را وړو پغیب باندې نو ځکه الله ولدا درجه او مرتبه ورکړي. الله اذا ایمان څنګه را وړو خپل خواخه خپل اختیار خپل استعداد باندې خپل توفیق باندې نه انا نحن نحيي الموتى یو معنا دا ده خو هر آیت کې دو مطلب وي مخکې کوم دی کوم نو اول مطلب دا ده الله رب العزت وي چې موږ به قیامت کې مړی ژوندی کوو هغه خو زمونږ ایمان دی چې بعث بعد الموت شته ولیکن دویمه معنا دا ده چې مخکې سره ربط دی ډیر ښکارا چې مراد د موتانه موت کفر شي او موت شرک شي او موت جهل شي. الله وی دنیا کې دا سشته دی چې تاسو ته ژوندی وایې لیکن الله وی زه ته مړه وایم ځکه چې ژوند په ایمان سره حاصلېږي او هغې د ایمان نه محرومه دي. هو زه چې اراده وکم نو دغه مړی ژوندي کوم جهل لري کوم نو علم راولم کفر لري کوم شرک لري کوم نو ایمان ولا ورکم دا په ژوندو کې ژوندۍ دي دی په ژوندو کې مړو مخکې ښه څنګه چې وی د عربی په مقوله کې چې الجهل موت الاحیاء دا جهل چې دی دا په ژوندو کې مرګ دی اومه ژوندې اوم به تاته مړ ویل شي دا د جهل له وجې نه الله وی دا خلق ما ژوندي کړل ما ولا هغه کفر لري کو د هغې په ځای مې ولا ایمان ورکړ ما ته هغه جهل لري کو د هغې په ځای مې ولا علم ورکړل ما داسې کار وکړ. نو سغې وی چې مونږ له الله مرتبه راکړې درجه راکړې دا زمونږ د اعمالو ثمره ده وای دا اعمالو مل الله درکړي وخا ته خدای الله احسان نه منې کنه دا ټول هر څه داغو کتا ایمان راوړیو کتا نیک عمل کړیو نو داغه پر رحم داغه په توفیق باندې نو چې بیا دلته داغه بدلی درکېم نو دا هم داغه احسان دی ستا په کیسې دی نو ته الله ډیر شکر ادا کوو پر قدم قدم چې الحمدلله بشکه مونږه ژوند وکړو مړی ایمان ولا نصیب کو هدایت ولا نصیب کو ونكتب ما قدموا واثارهم او لیکم غا چې مخکې لګلې د خپل ځان نه عمل او غا چې رستوي پریخي د خپل ځان نه عمل. الله وی زمانه سشې نورو کیږي ونكتب لیکلو تساجد ته الله په علم کې هر شی پروت دی هر شی لیکل کړی دی هناک ته بوز کوي چې یقین په دې پیدا کیږي کنه خا چې خبره کاغذ ته وخته اده کاغذ کې ټډک شو نو بس خلق مطمئن شي ها وای اشتام یې ولیکو کارو شو وای کنه الله رب العزت زکه خپل بنديان له تسلی ورکی اطمینان قلبی ورکی چیرے گئے ما نکتبو اگا ما دا لکلو نیستی دی اگا زائے کی گی نا رکی گی نا داگی بتاو صلی بدلی در کولش آیت کے وسعت تے نیو مطلب دارے پا حدیث سرم حدیث د جریر ابن عبد الله رضی الله عنه کراغلو چې نبی علیہ السلام ویلو چې من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها من غیر این قسم اجورهم شئن چاچے پہ اسلام کی او سنت تازہ کو لکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تراوی تازہ کرے دیر وقت پہ عمل نو شوئے خبر ہوا دانے چھ دینے جوڑ کرنا دین کے واہ دیر وقت پہ عمل نو شوئے نو آگا تازہ کرا سنہ سنتاً حسنتاً دقا سے ہر زمانہ کے اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق و پریخی دی زمانہ کے اگر ٹولی پریخی ملوشیوی دی نچکلے یو بندہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کی خکارے کی نبی علیہ السلام ویلیو چدلا دا دی خپل محنتم اجر دے چ سنت خلق و تازہ کلل او جرس تو سمرا خلق پائے عمل کئیم نو داغی دا عملونو مرباد دا پا عمل نام کلی کلشیم او غبا نکمیگی داغی پخپل زی پورا دل پخپل زی پورا و لیکن ددا سے عملو کو چی خلقو تا خبر تازہ کرن دے داغی دا پار سببو گرزی دا نو یو اجری خود خپل عمل دے بل اجر یې دا دې چې سبب شي د خلقو د هدایت لپاره نو دل بدل اجر یې کغار څنګه سنتو کدا سنت په دنیا کې مړ شویو چې خلقو به یو بل سره ملاقات کو نو دا به یې روچ سلامو کی او دا به وي چې په خیر ستړی مشي نه د خلکو خبرې سنت مړ شوي وو نو کله چې یو عالم راغی او خلکو ته وایي چې خلکو دغه خپلې خبرې پرېږدی رواجي خبرې یو بل سره چې ملاقات کوئ نو السلام علیکم پیغمبر پاک چې مدینه کې اول بیان کو عبدالله ابن سلام وی زول راغلیم پا آغا روز باند نو چه ما کاتو نو دخلی مبارک نه دامل غلری دولی دی چه ایو الناسو افشو السلام و اطعم الطعام و صلو باللیل و الناس نیام تدخلو الجنة بسلام یا خلق تاسو سنت جو اندیش خلقو آغا لخیر و پخیر و استلی موشی پری خود هر سنت دا سی گورا اوازو کا چیل خلقو پینسیو چتے کیا گورے دکی تو نبرا دکی چی نبی علیہ السلامی کا خکتا شوی نو پغور بسوزی دا سنت تازہ کیا کن دا پخوانو ملانو پخپو کی راکینو یو یو سنت گورے نفلہو عجر آو عجر من عمل بیا دا پخواو دا سن مانا دا ندا خو محدثین دا ما نه کوله چې چا په اسلام کې یو طریقه جوړ کړه الهګه دا وسوره جوړه اسلام خو مکمل دین دی د سنن معنا جوړول نه دی کنه د لغتو کتابونو ګوره عربو یې سنن سیفا توره تی رکړه څنګه یې تن لری کو دې په ابی ویلو چې من سن سنتا سیئتا فله وزرها فعليه وزرها ووزر من عمل بها چا چې غلطه طریقه راويسته د تختی الوی راويسته نه نو په دنیا کې نو بس اغلب دوه قسمه وزر بوج ملاویگی او د خپل چې دا کار غلط او جسم را خلق پی عمل کئی او الواگانی پخی نداغی گناہونا جسم را یو پخپل زی او دوم ربا دد په عمل نامه کې لیکل شي چې دا تا یو طریقه راستو لکه خدای فرندا دې تختی الواته ساجت دی نو وی دې تډې راجت څه چې دې مړی پسې لړمانان راضي هغه به دې کې اون خلی دې ته نه بچي هر قسم خلق دنیا کې زه هم مارګره هغه وی اوس ناراضي هی پاغالوا کې مونږه زهر واچولو نو لړمانان مړو شو نو هغه مخ کې مړی ته هم خلاص شو ورسته ته هم خلاص شو اوس له حاجت نشته وی خاخه اسی دی بیغاسی من سن سنتا سیئتا دا ټول بدعات دا دی سنت تی کنا قیامت کی پتہ لگی خوا یو دامت لبشو دویم حدیث دا بور رضی اللہ عنہ کی راغلی وچی نبی علیہ السلام وی چیزا مات ابن آدم ان قطع عملوم الا من سلاس کله چې بنی آدم مړ شي نو عمل ختم شي کاغذونه اون غاړل شي مگر درې قسم عمل له چا جاری وي علم ينتفع به اغه علم چې فائدہ من وي زهريلا علمنا اولد صالح يدعو له نیک اولاد پری دي چې هغه ول دعا غواړي او صدقه جاریه اے داس دنیا کې او کار کړی د خیر چې خلق په عمل کې او رواني فائدې نه رسی کنه ری جوړ کړي کپولی جوړ کړي کلار جوړ کړي دا کې جماعت جوړ کړي کې او کتاب چاپ کړي د حق چې خلق ته نرستو फायदा اخلي دا صدقه جاریه ده نذیتا و آثارهم دا دی که بندی آدم لڑ لیکن آثار یہ پا دنیا کی باقی دی حدیث کی امراغلیو ابو سعید خضر رضی اللہ عنوی چی اقام مدینہ کی بنو سلمہ کانو فی ناحیت من المدینہ تی اغید مدینی نلگ بیرتو نمشورہ اکلا چی دلتا جمعات خواتا کورو نراؤلو چې کار رات آسان شي بادشي باران شي سشي نو یې فنزلت دا آیت نازل شو نو نبی علیہ السلام هغه ته وی چې دیارکم کورونه مراوله تکتبو آثارکم پل کورونا پخپل زیبان دی پریدیں چی تاسو رازین اس تاسو دا قدمونو اغا نخی با شمارلی شی او دنی کے پتل کے بیچولی شی ونکتب ما قدمو آسارم اللہ ہوئی تو گورا چی دا غد اللہ نا نپاتی کی گی چی تراشی پلاری باندی اور پسی بعد راشی نا نخی خوروانی شی اللہ ہوئی نا ما سر نروانی گی عمل کلی چې دمر الله دې یو بندا د عمل حفاظت کوي او په وی جډیر مهربان دي کنه ودي په خپل ځان مهرباني نه کوي نو حدیث کې راځي ابو رضی الله عنه توفیا فی المدینه رجل وصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم مدینه کې یو سړی وفات شو نبی علیہ السلام پی جنازہ اکلان او بیا ہوئی چیا لیتہو ماتا فی غیر مولدی ہی کاش چی دے بلکلی کی مڑوے نو خبو فقال رجل یا رسول اللہ ولی ما یو سڑی ہوئی چی پیغمبر پاک ولی پا بلکلی کی خلق خوب دی بانے شکر و باس او خوشحال ای چی پخپل خاور کٹ پوزی باندی نبی علیہ السلام وی زکم ہوئی چیزا ماتا فی غیر مولدی قیس لہو من مولدی لا منقطع اثری فی الجنت کلا چی پا بلزے کی مرشا نو ده پاره په جنت کې دومره زمکه کچ کړی شي چې ده د پیدایش ځای او ده د موت ځای نو ده ولې په جنت کې ورکړی شي د دې د وجه نه چې په پردیس کې مړ شي تکتب آثار لیکومونګا چې مخکې لیکلي د خپل ځان نه او هغه چې رستوی پریخي او کل شین احسنه فی امام مبین الله یوازې دانا هر یو شی ما شمارلې ما پورا کړلې په خپل علم کې امام مبین دا د لوح محفوظ نمونه دی په دې مونږ ایمان دې چې دا سچ کیږي دا دو نمبر دی ایک نمبر هغه دی چې الله په خپل علم کې هر څه برابر دی دې ته مسئله تقدیر وای عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی چې خلق وته پنځم خلیفہ وای د ډیر عادل او انصاف دی وای پنځکا له حکومت کړو پلو خپلوانو پرې نه خو د زهرې ولول ولي چې عبدالملک داغه نیک کم د خلکو نظم کې لاندې کړی وي قبضه کړی وي کړی وي د اعلانو کې راشه خلکو الله زه بیا یا يم یا نه امخ کې دا واخله نو شایي خاندان خپشو چې وګورم مون سره بد وکړو مونږ نه کنال خان جوړ شو مونږ غډیر د دې وجنه دومره عظیم انسان کړه نو خبر شو چې دا زه یو سړی دی هغه تقدیر نه مانی غیلان نومې دی نو راوی غوښتم او نصیحت وته وکړ او دا یا تو نه وته وې چې الله رب العزت فرض دی کې وې چې وقدرنا هو تقدیرا وما تشاؤون الا ان يشاء الله او غبوي چې توبته بس توبه مې وستا او یې نیم پوښي توبه مې وستا نو په اخر کې وی جل من کان صادقا فتوب عليه یلا کدا سړی رښتینی دل نه خو ځنیم خبرو نو ته په رحمو کې روجو کې مضبوطی کې و ان کان کاذبا فصلت علیه من لا يرحمهم او که دروغجنی نو داسې بند په دې پاسه مقرر کې چې رحم پکې نه وي چې سروازه وشوي بادشاہ را وغوښته نو لاس خپې ته پرې کړو څوک ورته گورنر او څوک دا نو بس خبر او تور رسید دا دومره ضروری مسئله ده خواه تقدیر چې دا سکیگی نو دا اللہ فیصله کلی دی اس مونگ تخکار کی مونگ تخیلم نشتا دی نوی کار نشتا دا ټول زوړ کار دی اللہی واحسوی ناو وکل شین احسوی ناو فی امام هر شی ما پورا کلی دی ما شمارل دی پخپل علم کی چاگی تا امام مبین وی اغیتا کتاب مبین وی اغیتا لوح محفوظ وی اغیتا دا اللہ علم وی دا حقیقتو او دا سورت یاسین تمہیدو چه مقاصدی ہے پاکی بیان کرل آخرو